trochę z piosenki, która rozpoczęła naszą audycję. Raz sierpem, raz młotem, cyrkiel i ekierkę. Tak napisali. A propos, tak jak napisali. Ktoś nie pamięta herbu NRD, to tam był cyrkiel i młot, więc dużo się nie pomylili. No był cyrkiel i młot. Zawsze ojciec się śmiał, że to świadczy o tym, że komuniści niemieccy zawsze byli wyżej technologicznie niż radzieccy, bo tamci mieli sierp i młot, a ci mieli cyrkiel i młot. Więc coś jest na rzeczy, to sobie taki żart niby miało być. Aha, kulą w płot, a jednak. Przychodzi baba do lekarza, a lekarza nie ma. To bo też wyjechał z czata. Do Irlandii? Bo wyjechał do Irlandii? Nie wiem. Chyba coś w mediach o tym zaczynają mówić, więc... ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, co się w mediach dzieje, bo o tym dzisiaj znowu będzie o mediach mainstreamowych, więc zdążymy o nich pogadać. No poniekąd. Wróćmy do początku, czyli do końca. Czyli na początek trochę o końcu poprzedniej audycji. Jako suplement do poprzedniej audycji o Straży Wiejskiej chciałem powiedzieć taką historię, że następnego dnia babci zginął pies, znaczy wyskoczył na podwórko i po pół godzinie, co się okazało, Straż Miejska przyjeżdża. No, oczywiście pytali, czy pies nie uciekł, bo mandatu by chcieli dać. Ale się znalazł i całe szczęście jakoś ładnie. Halo? Coś mi nie gra. To co, jak zgubisz psa, to ci mandat wlepią za to, że go szukasz? No, bo duży. Ale to, bo duży to, jak pies, komuś, niebezpieczny. Jak komuś ratlerek ucieknie, to nie dostanie mandatu. Nie wiem. Panie, ja nie rozumiem, ale... Zauważ, 80 lat, kobieta, starsza, o kulach, pies uciekł i co? I przyjeżdżają takie habary i co? Mandaty chcą wlepiać. No wesoło jak zawsze w Polsce. Ostatecznie jakiś sąsiad tam wziął i pomógł, babci znalazł tego psa, złapał i prowadził, więc afery nie było, ale ładne. Sukin syny. Znaczy, no dziwna sytuacja, ale no nie mieszkam, znaczy, no niby mieszkam w dużym mieście, ale no jakoś tak nie wczuwam się za bardzo w te dziwactwa, jakie panują w dużych miastach. W mniejszych miastach takich problemów nie ma, bo nie ma straży miejskiej w małych miastach po prostu. Słuchaj, duże miasto, małe miasto, straż jakakolwiek jest zawsze wiejska. No, przejdźmy to do następnego punktu. Straż wiejska, dokładnie. I tych, którzy chcą posłuchać o Straży Wiejskiej, zapraszamy do audycji sprzed tygodnia. Tam jest dużo radości. Oj. Ale jeszcze wrócimy kiedyś do tematu pewno. Dobra, idziemy dalej, bo czasu nam nie stanie. Tak, musimy się zmieścić w godzinie, co do sekundy. Tak więc teraz będzie Erika, dziewczyna Hitleryka. Także... Nawiedziła nasz kraj Erika Steinbach, tam rozrzewniła się nad domem, który nie był jej, ale tu możemy wgłębić się, bo w sumie trzeba powiedzieć całą prawdę z tą Eryką Steinbach, żeby, no może się to wyjaśniło, bo nie wszyscy chyba są świadomi skali tego szwindlu. Mów pan. No, tak więc zacznijmy od tego, że rodzina Eryki Steinbach wylądowała w Gdyni, a dokładniej w Rumi, jako, no, razem z armią niemiecką tam przyszli. Oni tam nie mieszkali sobie tak po prostu, tylko oni tam przyszli razem z armią niemiecką, razem z okupacją. Zresztą ojciec Eryki Steinbach był żołnierzem, który walczył tam w 1939 roku. Także tam na pewno nam dał popalić. No i w Rumi, w tej dzielnicy Gdyni obecnej, wykopał z domu mieszkających tam Polaków, zamieszkał sobie w ich mieszkanie jakby nigdy nic i coś tam musiało być nie tak chyba z jego tam wykonywaniem rozkazów, czy... No nieważne, w każdym razie musiał coś nabroić, nawet jak na niemieckie realia, bo został wysłany na front wschodni. No i wtedy tam akurat się tak nadarzyło, że też się rodzi ta Erika Steinbach i tam się rozstają przed tym wyjazdem tam męża na front. No a później się wyprowadzają do Berlina razem ze wszystkimi Niemcami uciekającymi przed Związkiem Radzieckim i od cała historia. A tak w ogóle chyba matka Eriki Steinbach to w ogóle z Transylwanii jest, o ile mi wiadomo. A nie, ja nie wiem. Bo gdzieś czytałem, że oni w ogóle są z Niemców, tych co z Rumunii ich tam przeniesiono do Niemiec w ogóle jeszcze przed II wojną światową, bo tam jakieś umowy były wymuszone poniekąd na Rumunach, że musieli tam sfinansować wyjazdy tym wszystkim Niemcom z Transylwanii, żeby do swojego heimatu mogli wrócić. Także. No, no i w każdym razie sami uciekli z tego Gdańska, zostawiając tę chałupę tam zrujnowaną. Pewnie po wojnie miejmy nadzieję, że ta chałupa trafiła do prawowitych właścicieli, ale tego nie wiem. No i dzisiaj ta cała Steinbach sobie tu przyjeżdża, zobaczyć swoje rodzinne strony, w których ona była ile lat? Dwa lata gdzieś tak tu była. I to są jej rodzinne strony, jak wyrzucili Polaków z ich prawowitej własności i później sami jeszcze stąd uciekli, bo nikt ich nie wypędzał. No to co to za wypędzenie w ogóle? No to taka no, jest twarzą. I oni nie byli właścicielami domu, bo ten dom należał tylko w okresie okupacji do nich. Po wojnie albo został wrócony prawowitym właścicielom, albo po prostu został znacjonalizowany najprawdopodobniej. Także tutaj w ogóle to jest jakiś absurd i ona jeszcze ma czelność tu przyjeżdżać. I też trzeba by wyjaśnić tę sprawę, jak tutaj ludzie mówią, że nie czepiajmy się o Lwów, bo Niemcy będą chcieli Wrocław odzyskać, ale to Niemcy przegrali wojnę, a nie my, jeśli tak patrzeć po stronie, kto był aliantem, a kto nie. No. Także to są dwie różne sprawy. Poza tym, no Niemcy były agresorem, jakby chcieli sobie mieszkać dalej we Wrocławiu, to po co wypowiadali II wojnę światową? Chyba wiedzieli, jak to się skończy. No chyba nie wiedzieli, skoro wypowiedzieli. Może jakby się puknęli dwa razy mocno w głowę tym swoim niemieckim młotkiem i cyrklem, to by się, nie wiem, oświecili, bo same problemy są do tej pory tylko przez te ich dranknach ost, czy co to tam się to fachowo nazywało. No ale wiesz, no chcieli mieć demokrację, mieli demokrację, wybrali sobie Adolfa. No to też warto zauważać, bo mało kto jest świadomy, że Adolf Hitler został wybrany demokratycznie, w demokratycznych wyborach. Brawo, brawo. Niech żyje demokracja. Niech Ameryka wprowadza demokrację w zawsze. Wy wszyscy jesteście pojebani! To jest chyba najlepszy komentarz do tego, co? Ładnie ci się udało dobrać dżingiel. Wy wszyscy jesteście pojebani! Z pozdrowieniami dla tych, co głosują demokracji. Na ludzi pokroju Hitlera i Stalina. Zresztą Stalin też miał jakiś czas duże poparcie społeczne, podobno. W Związku Radzieckim, jeśli wierzyć socjologom, niektórym. Spróbowaliby napisać inaczej. Może wrócimy jeszcze na chwilę do strony Antykomor, bo teraz media podają, że to te służby, te ABW jest ofiarą, bo jest nieprecyzyjne prawo. No to jest bania. Jak ja to usłyszałem w radiu, to ja nie wiedziałem, czy to jest aby prima aprilis, czy co. Zatrzymują gościa za stronę internetową, wyraźny objaw cenzury i ponoć i teraz informacja przedstawiona przez media. Prawdziwą ofiarą tego wydarzenia są służby. Wiesz co? Bo prawo jest nieprecyzyjne. Wiesz co, mi to przypomina jedną rzecz, że jest ten cały relatywizm, to się zaczął wraz z upadkiem tego porządku starego świata, bo popatrz, tak samo Niemcy teraz są poszkodowani po tym, że nas zaatakowali. Przecież kurczę, nie musieli nam rozpieprzać pół Warszawy, kraść zabytków w Krakowie, przymykać oko na to, że Ukraińcy sobie palili polskie dzieła sztuki przez 5 tygodni, zanim się jakiś Niemiec, który miał pojęcie o sztuce, wkurzył i powiedział, że dość tego po prostu, bo już nie mógł patrzeć na niszczenie jakichś tam obrazów barokowych. No to jest, winni są ci, co atakują. No, wleźli komuś do chaty i są winni, bo jest nieprecyzyjne prawo, bo nie wiedzieli, kogo mordować, czy Żydów, czy tylko Cyganów. Oni są ofiarami teraz. Oni są teraz ofiarami. No. No, nie wiedzą, kogo mordować, Żydów czy Cyganów. No, czy może jeszcze Ormian. A może tego... oni zamknęli go. Oni zamknęli tego od Antykomora. Ale no, do komory może go zamknęliby, Ale no przecież jakby go zamknęli, to oni byliby jeszcze bardziej ofiarami. No Boże, jak to tak? No bo to trzeba znieść te krzyki tam zza ściany, jak go gazują i jeszcze ten później trauma do końca życia, muszą się ukrywać później w Argentynie. No straszne rzeczy po prostu. To tak wpływa na psychikę, to tak wpływa destrukcyjnie, no czemu w ogóle nie mamy współczucia? Czemu nie odczuwamy współczucia? No, no naprawdę, aż się sobie dziwię, aż się sobie dziwię. No, co taki jakiś SS-man, czy jakiś tam upowiedz sobie mógł myśleć, prawda, jak tam oglądał jakichś ciętych piłami ludzi, czy zasypywanych żywcem przez spychacze, powiedzmy, Żydów lwowskich, albo na przykład mordowanych mieszkańców Bydgoszczy, jakiś tam Niemiec w 39 sobie oglądał, to przecież trauma do końca życia, no to trzeba mu tylko współczuć. Znaczy... Początkowo to on zapewne, jeżeli słuchał rozkazów, to dobrze słuchał, to pewno czuł nawet satysfakcję. Ale jak sobie uświadomił, to jak on się mógł teraz czuć winny. Jak teraz ci te służby, które zamknęły tego gościa od tej strony internetowej, jak one sobie uświadomiły teraz, że go zamknęły, to jak one się teraz czują. One są prawdziwymi ofiarami. To są prawdziwe ofiary, a nie tam jakieś udawane. Może tak podsumowując, żeby już nie drążyć tego tematu, bo już dzisiaj nawet na Trójce było to poruszane, czy wolno tam narzekać na prezydenta, czy nie. No to w zasadzie zamknięto tego antykomora.pl. No i co dalej? To jest po prostu szopka. Teraz media podają, że ofiarą nie jest zatrzymany, a służby, które go pozbawiły wolności. Tak to można podsumować. Słuchaj, ja się zastanawiam, jaki będzie mój status, jak mnie zgarną znowu. Sądzę, że jak sobie złamie nogę ten antyterrorysta wchodzący po tych twoich krzywych schodach w bloku, to jeszcze tego, będziesz mu musiał odszkodowanie płacić, że sobie nogę złamał. Cholera. Bo przecież do ciebie wchodził, no. Mimo, że go nie zapraszałeś. No przecież ja jestem zobowiązany... Nie, to jest chyba... Ja nie wiem, jaki... czy to spółdzielnia, czy jak to tam. W każdym razie, jakkolwiek by nie było, przecież jestem zobowiązany do utrzymania porządku, prawda? Żeby stan techniczny był jak najwyższy. Jak padną do... padli parę tygodni temu do jakiegoś staruszka ponad 80 lat, bo pomylili się o kilkanaście miejscowości. Połamali starszego pana. No i co? No... ofiary to są przecież. Jaka to jest trauma? No musieli patrzeć na łamanego staruszka, no. Tak jak ci biedni Niemcy musieli patrzeć na tam jakichś bitych w getcie, czy tam na ciężkich. Wcale nie musieli łamać, wcale nie musieli rzucać o ziemię, o beton, ale no przecież... No odnóg muss sein. Dobrze, dalej. Śpieszmy się, bo wchodzimy w dygresję, no a Italiano. Czas ucieka. Italiano Capitano. Włochy się podobno sypią z tego, co tu już nawet w mainstreamowych mediach się przemyca między tam słowami. Tak, właśnie media mainstreamowe wskazują, że już za Grecją, za Portugalią, za Irlandią sypią się Włochy. Fajnie. No sama radość. Jak ktoś wam wmawia, że nic się nie dzieje, że to wszystko jest w porządku, no to wam wmawia. Bo się dzieje, się dzieje. Polska też niedługo zbankrutuje. Tak jak wspominaliśmy, Grecja się cieszyła bardzo tym, że miała zielone wskaźniki, zrobiła olimpiadę. Portugalia cieszyła się zielonymi wskaźnikami, zrobiła Mistrzostwa Europy, a teraz bankrutują. My też mamy mistrzostwa. Uwaga! No, słuchacz. Halo? Halo? Witamy, Łodziak, no? Witam. Ja się chciałem zapytać, może macie jakieś rozeznanie, jak zostać, jak to powiedzieć, uciekinierem politycznym, czy wiecie, czy azylantem politycznym, jak to zrobić? Po prostu. To bym to zrobił już dawno. Bo ja jestem kibolem. No a nie, to się nazywa azyl polityczny. Tak. Ja jestem kibolem, ja się czuję, że jestem represjonowany przez rząd polski, który wysyła wojewodów, policję i przy świetle tych fleszy TVN24 o godzinie 5 nad ranem przy asyście gdzieś pewnie z 30 antyterrorystów, helikopterów i całej reszty po prostu wchodzi na chatę normalnym ludziom. I ja się teraz, ja naprawdę nie żartuję. Przepraszam, ja chciałem cię zapytać, bo czy ty wiesz, czy ty aby na pewno jesteś normalnym człowiekiem, bo sam stwierdziłeś, że jesteś kibolem. Jeszcze więc... słuchasz kontestacji też w ogóle. Jeszcze słuchasz kontestacji i dzwonisz tutaj. Widzisz, dajesz im tyle powodów. Ale przepraszam, czy to musi... To ja rozumiem, ale to czy nie może przyjechać pogotowie w takim razie po mnie? Ej, to jest świetna odpowiedź, po prostu zrobiłem z tego dżingla. Słuchasz kontestacji, chodzisz na mecze, lubisz piłkę nożną, zadzwoń po kajetkę. Uważam się reprezentowany jeszcze. Znaczy, ja bym osobiście poprosił o azyl w Czechach. Tam też jest piłka nożna, no może nie mają wyników, zresztą u nas też nie ma za bardzo wyników, ale przynajmniej piwo mają dobre. To prawda, ale jeszcze nurtuje mnie, gdzie jest Unia Europejska, gdzie jest parlament. Dlaczego nikt nie reaguje? Gdzie jest Obama? Obama się zbliża. Czy on uwolni nas? To znaczy... On już dostał nagrodę pokojową, więc on teraz jest na pokojach. Panie spoczynku już jest? Słucham? Ty jest w stanie spoczynku już? Nie, jeszcze nie, ale dostał zanim coś zrobił. To on teraz w ramach pokojowej nagrody jest, zarządza pokojami. Słyszałem, że w Wielkiej Brytanii właśnie na pokojach siedzi. No właśnie. Taka ciekawostka, a pomysł, żeby przyjechało pogotowie, jest bardzo dobry, sprawdzony, prawda, to nie ma to tamto. Przecież opozycjonista nie może być normalny, no to z kaftanem, z łożem tym specjalnym, z noszami oczywiście, wiązanymi, a jeszcze zwłaszcza, że kibol, to możesz się rzucać. I mam chyba standardowe pytanie, czy słyszy pan głosy? No, w telewizji, proszę pana. Słyszy, znaczy, że słyszy głosy. Głosy słyszy, więc... Niedobrze. Nie wiem. Ja się chciałem zapytać, bo ja akurat jestem za granicą. Ja się chciałem zapytać po prostu, jak to wygląda technicznie, żebym ja teraz złożył po prostu jakieś, nie wiem, oświadczenie, że poszukuję jakiegoś azylu politycznego. No niestety, nie żartuję. Niestety, ja tylko turystycznie jeździłem po Europie, zresztą całkiem sporo, bo 13 krajów zahaczyłem. Mam nadzieję, że to nie pechowa 13 i będzie też 14. Ale no niestety nigdzie azylu nie próbowałem. Ja bym osobiście azyl w Chile próbował sobie załatwić, bo to jest fajny kraj, łatwo się interesy robi, a w piłkę chyba nawet lepiej niż Polska w tej chwili stoją. Ale ja to nawet na Białorusi mówię. Byle żeby do przodu, żeby coś, wiesz, jakaś poprawa była. To już wiesz, jak już do Białorusi to... A ja proponuję Gruzję. O, Gruzja, tam jest... Perspektywiczna. Na 29. miejscu w wolności gospodarczej idą wciąż do góry praktycznie, no poza ostatnim rokiem, kiedy już im się te reformy po prostu odbiły, bo chyba za dużo tych podatków naraz obniżyli i trochę im się tam zacięło. No, a my jeszcze w rankingu jesteśmy, czy już spadliśmy z rankingu? Czy w ogóle nas uchroniają? My jesteśmy na 70. miejscu, a Gruzja jest na 29., a co najśmieszniejsze, Litwa jest na 15. Litwa. No, proszę państwa, dzieje się. Ja się nie dziwię w takim wypadku, że różni kibole tam w Kownie na przykład zrobili rozróbę, to oni po prostu nie byli w stanie sobie wyobrazić, że tam może być wyższy ranking wolności. A mi się wydaje, że po prostu to Tusk z Rostowskim wysłali ich jednak, to jest wszystko grubymi nićmi szyte, aby zdestabilizować sytuację po prostu gospodarczą tam. Tak, żebyśmy mogli tam inwazję prowadzić. Kosztem Litwy. Tak, socjalistyczną inwazję. Dobre, ale naszą. Inwazja na Litwę. Tego jeszcze nie było. To zawsze od nich była socjalistyczna inwazja na nas, a teraz my robimy socjalistyczną inwazję na Litwę. Ostatni zajazd na Litwie. No. Ostatni zajazd na Litwie. Okej, odbieram kolejnego słuchacza. Dzięki bardzo. Halo, Oskar. Halo, halo. Halo. Czekajcie, wyłączę sobie. O, już. A ja tak a propos tej Litwy chciałem. Tak, tak. Że Mickiewicz to jednak coś przeczuwał, pisząc Litwo ojczyzno moja, to on teraz już azylu politycznego nie musi szukać. Znaczy, wtedy Mickiewicz nie musiał się martwić azylem czy słowacki, bo zresztą słowacki na giełdzie grał, o czym się nie mówi na lekcjach polskiego i później mają tych wieszczy za jakichś półgłówków, a oni całkiem nieźle sobie radzili. Zresztą Mickiewicz bojówki nawet w Turcji organizował antyrosyjskie, także był całkiem niezłym organizatorem takich rzeczy mesjanistycznych. No, bardzo dobrym organizatorem był militarnym, tak, zwłaszcza podczas powstania siedział sobie gdzieś w Poznańskiem, zdaje się, przy jakiejś panience, czy coś się pomyliło. Tak, oni później mieli, tylko że oni mieli ten, na zdrowiu później podupadali po tych właśnie bojówkach. Szczególnie suchoty były w tamtych czasach popularne. No, kto mieczem wojuje, ten od pochwy ginie, prawdaż? No właśnie. Tak. No, ale Mickiewicz wtedy nie musiał ekonomicznie się martwić, co wybrać, bo i na Litwie był kapitalizm, i w Polsce, i w Prusach, wszędzie był kapitalizm. To tylko teraz my żyjemy w takich czasach, że wybieramy, gdzie jest mniej dżumy i mniej cholery. A nie, nie było kapitalizmu. Ale... Za Rosji był feudalizm. No, ale to Rosja, no a Litwa to wiesz, to były, powiedzmy, to już była jak Rosja. To było wcielone. No, ale przyszłościowo jednak pomyślał dobrze Mickiewicz, bo w obecnych czasach to nie wiem, czy chciałby pisać Polsko ojczyzno moja w ogóle. No tak, może żeby... i przewidział. No w końcu wieszczem był. Mickiewicz wieszczem był. Wieścił. Tak. Mickiewicz wielkim poetą był. Słowacki. Słowacki też. Nie, Słowacki wielkim poetą był. Tak było w Gombrowiczu. Mickiewicz to był, ale no był wielki, ale nie, że wielkim poetą był. Ale Słowacki to był Słowacki, a nie polski. Ale grał na giełdzie. To masz. Szwaniaczył, czyli Polak. Aha. A ja chciałem się jeszcze odwołać troszkę do tematu ABW i czy czego tam co tam wpada o 6 rano. Pozdrawiamy, bo tak? Nas oczywiście słuchają, tak. Tak? Nie mogę się doczekać. Czy... Poza komarami to wpadają jeszcze ABW, no nie? O 6 rano. Spytaj się, kawa czy herbata? Proszę... ABW, kawa czy herbata? Kojarzy inaczej, komary się kojarzą inaczej, ale to jest inna sprawa. Ale co do tego ABW, to jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli oni się czują winni, to ja ich trochę rozumiem, znaczy winni, jeżeli oni się czują ofiarami. Ofiarami, tak. Oni się czują ofiarami, ja to trochę nawet rozumiem. Rozumiem, dlatego że faktycznie no, mogą mieć taką zagwoszczkę, czy jak się tam nazywa, taki problem, jeżeli na przykład przepisy są nieścisłe. No. Jasne, że w cywilizowanych krajach, kiedy przepisy powiedzmy nie są jasno określone, to się zawsze idzie na korzyść ewentualnie oskarżonego, czy jakiegoś tam powiedzmy petenta w wypadku urzędów. No a tutaj wiadomo, że Polska nie jest normalnym krajem, więc się nie dziwię, że oni się martwią tym, że no i czują się pokrzywdzeni, no prawda? Przecież gdyby byli w normalnym kraju, to by się nie czuli pokrzywdzeni. A no Polska jest taki kraj, jaki jest. Właśnie. I się mają prawo jednak poczuć. No słuchaj, no to nie ma to tamto. Jesteśmy przecież najbardziej inwigilowanym społeczeństwem w Europie. W zeszłym roku było 1 300 000 zapytań do operatorów o bilingi i inne dane, w tym personalne i inne, ludzi korzystających z komórek, z internetu i tak dalej, ze wszystkiego. Te służby robią, co do nich należy i ci ludzie, o których oczywiście te służby dbają, ci ludzie mają pretensje. A ja wam powiem ciekawostkę, bo miałem swego czasu takiego znajomego na Ukrainie, który miał problem z żoną, bo żona go zdradzała. I niedobra żona. Niedobra była żona, wredna była. I on, ponieważ bardzo ją kochał, to chciał ją przyłapać na zdradzie. I wariat. Tak. I sobie załatwił w sieci komórkowej ukraińskiej, żeby mu przysyłali nagrane na kompakcie wszystkie jej rozmowy. O, fuck. I to są naprawdę jaja w zasadzie. To jest ciekawostka, bo no, u nas, powiedzmy, takie rzeczy, to trzeba jednak do tego ABW się zapisać, żeby sobie załatwić rozmowę żony z kochankiem, a tam to może każdy. Ale w Stanach też można, na przykład rodzice mogą dzieci nagrywać, albo... To tylko w Polsce jest taki problem. Ja na przykład zgubiłem komórkę, to plus GSM powiedział, że nie mogą mi pomóc, operator powiedział, że ma to w nosie, bo prokurator ani policja tej komórki nie nakazał szukać. A w Stanach to jest normalne. Nawet w Czechach była akcja, że córka zostawiła list rodzicom, to było jakoś chyba 5 lat temu, że idzie się zabić na most ten główny w Pradze, tam Karola. Miała gdzieś tak z kilometr od domu do tego. Starzy przeczytali tę kartkę, zadzwonili tam do operatora i operator z powodu tej sytuacji ją tam namierzył i już policja czekała w miejscu, gdzie chciała się rzucić z mostu i ją ratowali, bo miała coś tam ze schizofrenią czy coś takiego. A u nas... nie mamy czasu. Dopóki prokurator nie zadzwoni, to nie reagujemy. Zadzwoni, jak znajdzie ciało. Właśnie. No to nie, już można, ja powiedzmy, dochodzić. Czy na przykład ktoś tam nie ma prawa do tego, żeby tam skoczyć z mostu, no nie? No wiesz, ale jednak mają władzę niby nad dzieckiem do pewnego, powiedzmy, okresu. Mogę na to przystać. No ale to jednak, jak jest, powiedzmy, w umowie musiało być zapisane, że to są rodzice jacyś tam, czy coś, no, żeby to nie było takich sytuacji, że sobie byle kto, byle kogo namierza, no jednak. No niby tak. Ale ja już bym wolał, żeby prywatni ludzie, czy jakiś tam nawet w jakiejś sytuacji tam według, powiedzmy, listy sytuacji, które operator uwzględnia, to żeby można było... normalnie idziesz do operatora i no, dostajesz taką usługę, za którą płacisz, powiedzmy, że ci namierzą telefon albo że dowiesz się tam, o czym gadała żona i tak dalej. No jednak już wolałby, że prywatnie człowiek mógł to sobie załatwić, a nie żeby państwo decydowało, kto może grzebać w moim życiu. No tak, poza tym sobie teraz pomyślałem, że w zasadzie przecież takie namierzanie fizyczne nie jest aż tak bardzo inne od namierzania cyfrowego, czyli namierzania przez adres IP czy coś takiego. Dokładnie. I jeżeli na przykład każdy może namierzyć w miarę w jakiś tam sposób swojego znajomego przez Facebooki, nie Facebooki, to zresztą nawet bardziej fizycznie, no nie? To dlaczego bym przez komórkę nie mógł namierzyć? No, wiadomo, że nie będę namierzał niezdefiniowanego numeru, no chyba że powiedzmy, bym sobie byłaby mapka i tam wyświetlone wszystkie numery, jakie tam, i prawda, biały, niebiały dom, tam co tam, Belweder, no nie, i tam jest numer taki, a taki się wyświetla, że tam se chodzi po domu, nie? No to powiedzmy, takie coś by można było zastrzec. No, ale jak ktoś nie zastrzeże, to myślę, że to jak nie jest zastrzeżone, to powinno być dostępne ogólnie rzecz biorąc, że na przykład mogę sobie zobaczyć, gdzie na przykład w danym momencie jest mój znajomy. I chyba nawet gdzieś, nie wiem, czy nie Google coś takiego udostępniał. Gdzieś to widziałem w Stanach, taką usługę, gdzieś na jakichś newsach, że w Stanach jest to już dostępne, taka usługa, że można na żywo widzieć, gdzie po mieście chodzą twoi znajomi. Z Facebooka chyba, czy z czegoś. To znaczy, ja bym był za tym, żeby każdy, kupując komórkę, po prostu pisał, czy się zgadza na takie coś, czy nie. No bo nie wiesz, co się stanie. Może ktoś cię porwie na przykład i wiesz, i zanim ktoś zdąży zadzwonić na policję, to go, wiesz, namierzy, że chociaż będzie wiedział, gdzie był w ostatnim momencie. A ja już wiem, gdzie to było. To było, to widziałem, jak oglądałem prezentację Androida na jakimś tam smartfonie czy na czymś takim, to tam jest aplikacja Google Maps z właśnie funkcją trackingu znajomych. Aha. Można sobie chodzić po mieście i od razu widać, o, tam na drugiej ulicy obok ciebie jest znajomy w tym momencie. Ale mam nadzieję, że trzeba zgodę na to wyrazić, a nie, że po prostu sobie kupuję komórkę, jestem znajomy i ktoś wie, gdzie sobie chodzę, no bo to tak trochę... No nie, no to trzeba sobie dodać do znajomych kogoś, prawda? Na zasadzie takie, to wtedy to sobie okay, bo jestem znajomy do Skype'a i wtedy... No, zgoda jest domniemana najpewniej, że znajomi mogą mnie śledzić. To, że do kogoś dzwonię, czy jestem czymś znajomym na jakimś portalu, jeszcze nie znaczy, że zgadzam się na to, żeby mnie mógł śledzić. Ja myślę, że tam jest to rozwiązane w taki sposób, że oni dobrze wiedzą, że są... No pewnie jakiś status można sobie ustawić, dostępny, czy tam widoczny, albo niewidoczny, albo coś takiego. No, to nie jest aż taki problem. Ja myślę, że to jest... ja się spodziewam, że to ludzie raczej nie wiedzą, że coś takiego jest. Ci, co kupują, mogą się cieszyć, a ci, co są, bywają śledzeni, nawet nie są tego świadomi. Tak jak się powie komuś, no tak, że słuchaj człowieku, twoja komórka wysyła co ileś tam minut, co pół godziny, czy trochę dłużej sygnał do sieci, gdzie jest, żeby ułatwić lokalizowanie ciebie w razie czego, jakby ktoś do ciebie dzwonił. A chyba częściej jeżeli ktoś nawet śledzi człowieku, to wtedy wie co jakiś czas, gdzie jesteś. No to ludzie odpowiadają, że no tak, tak, ty chyba jesteś nienormalny, tak to nie może być, bo jakby to tak, no i tak, tak dalej. Nie wierzą ludzie, nie wierzą. Tak jak nie wierzą, że niedługo bankrut będzie, nie wierzą. Nie wierzą, ale jednak wszystko się sypie, wszystkie dowody świadczą inaczej, nie wierzą. Nie? Ale jednak sama technologia jest fajna, jest to takie troszkę jak powiedzmy w grze jakiejś MMORPG, że na mapce widać wszystkich członków gildii. FPS. Tam, tak, dobra. FPS, gdzie się poruszają w danym momencie. Można kogoś otoczyć, prawda, czy coś tam. No. Taktyka poruszania się po mieście. To świetne rozwiązanie, nie? Trackingu takie, że oni sobie tam akcje widzą. Aha, ty jesteś tu, tam alfa 1 jest tu, beta 2 jest tam. Prawda? I skok 6 rano i antykomor już. Ja bym proponował teściowym założyć komórkę i zrobić profil na Facebooku i wtedy będę wiedział, gdzie jest teściowa na przykład. A ja wiem, wiem. Najlepiej, żeby siedziała w tej komórce. To tak, tak, tak. To mi przypomina ten taki dowcip, który usłyszałem od takiego kumpla. Co to jest austriacka szkoła ekonomii? No co to jest? To jest? Gdy człowiek jest w stanie utrzymać normalną rodzinę i tą, co siedzi w piwnicy. No to mocne. Ekonomiczne. No, trzeba się nie zatrudzić. Musi być kapitalizm, żeby szło tyle gęb wyżywić. To się nie da. A powiedzcie mi, co wy na to, na ten news, nie wiem, czy żeście słyszeli, że stan Utah wprowadził oficjalną walutę złoto i srebro. Obok dolara, że można się posługiwać złotem i srebrem. Już tam nie słyszałem, jest to wspaniały pomysł. Popieram. I pojawiły się takie, bo to ja przeczytałem na portalu Corvin Mikke i pojawiły się takie głosy, że powiedzmy byłoby to wspaniałe, żeby się cały świat w ten sposób kierował. I tak się zastanawiam, bo pojawił się tam też taki głos, że groziłoby to kryzysem. Co wy na to? Ale jakim kryzysem? Tym, który by inspiracji. Tym, który by zmienił wszystko na dobre. No tak, ale jeżeli by na przykład doszło do takiej sytuacji, że faktycznie ludzie zaczynają przechodzić z waluty papierowej nie zabezpieczonej niczym na walutę realną, prawda, kruszec, to osoby, które powiedzmy zostaną z tą walutą, ta waluta papierowa straci na wartości, automatycznie poleci na łeb na szyję, no bo wszystko, no co nie ma na to popytu, to poleci na łeb na szyję i osoby, które myślę, że troszkę to prześpią, to może się okazać, że będzie powiedzmy jakaś tam ogólnoświatowa hiperinflacja jak w Boliwii, nie? Że się okaże, że te euro, dolary to są nic nie warte już. No i Zimbabwe. No i w sumie mimo wszystko lepiej tak, niż gdyby kryzys miał dotknąć wszystkich, a ci, którzy się zabezpieczą, ci, którzy mają cokolwiek, no to przeżyją. Ci, którzy mają długi w dolarach i tak dalej, nagle te długi staną się bezwartościowe, więc kij ma dwa końce. No zgadza się, ale to też tylko pokazuje, że w zasadzie warto jednak wszystkie oszczędności lokować, jeżeli gdziekolwiek, nie inwestować, to lokować jednak w jakichś materialnych dobrach, a nie w... No, ziemia i ziemia, jakieś tam kruszce, no i ewentualnie jakieś dobra takie trwałe. Zgadza się. Nie samochody bardzo wieją, szczególnie... Właśnie, samochód to nie jest inwestycja. Wielu ludzi, na przykład znajoma, która pracuje w OVB, mówi, że inwestuje w samochód. W samochód się nie inwestuje. Samochód kupujesz i traci. Dlatego ja kupuję tylko używane samochody, jeżdżę używanym starym rupieciem i się z tego jeszcze cieszę, bo po prostu jak rozpieprzy mi się ten koreański syf, no to jadę do warsztatu i za 100 zł czy tam 200 go naprawię. No. A jak pojadę Audi A8 do warsztatu, to zapłacę dwie moje pensje, żeby go w ogóle naprawić. No bo to nie jest inwestycja, tylko skarbonka. No ja zresztą uważam, że przyszłość należy do marek chińskich, czy właśnie koreańskich, czy... Koreańskich. Indyjskich. Indyjskich, tak. Tata Motors to bardzo ciekawa firma, no która naprawdę daje wyposażenie kapitalne za naprawdę niewielkie pieniądze. Jeżeli mogą być tanie komputery, tanie telewizory, tanie różne inne rzeczy, to dlaczego nie tanie samochody? A wy w ogóle wiecie o tym, że Chińczycy i tam Obama i wszyscy chcieli zrobić laptopa tam dla jakichś biednych krajów świata, a Hindusi ich olali w ogóle. I wszyscy byli oburzeni, że Hindusi nie chcą laptopa dla tam biednych dzieci z Bangladeszu i tak dalej, i tam w Indiach. A co się okazało? Taka kasa była i Machloje, i Microsoft jeszcze w to się wkręcił, w ogóle ten laptop był cholernie drogi. Ledwo udało się obniżyć cenę do $100 tego laptopa chińsko-amerykańska, jakiegoś tam unijnego, jakiegoś tam afrykańskiego. A Hindusi co zrobili? Dogadali się z Linuxem, jakieś własne procesory, własne płyty główne i zrobili laptopa za $35. A w tej chwili cena podobno jest jeszcze niższa, bo $25 kosztuje ten laptop. Się śmieją, że jest na korbę, ale na korbę to, też to jest. To dobry taki lapek do miejsc niezelektryfikowanych. Nie, ale to jest żart, bo ten na korbę to jest taki laptop, co tam gdzieś w terenie używają jacyś rolnicy, a te laptopy normalne, hinduskie, one są na wtyczkę. Masz zasilacz albo baterie, na baterie chodzą. Także to jest żart po prostu z Hindusów. Zresztą tak samo do Europy usiłuje się wcisnąć chińskie auta, które nie są w stanie nawet przeżyć crash testu. Ja nie mówię, że tam w środku te manekiny przeżyją, tylko te auta się rozpadają w czasie crash testów, a Hindusi od 20 lat robią auta, które nie rozpadają się przy crash testach. Także no, siekierka na ich cześć. Hindusi robią dobre auta, coraz lepsze. No to świetnie. Ale co do komputerów, no to myślę, że to spokojnie można, powiedzmy, takie komputery tanie zrobić. Jest to o tyle ciekawe, że przecież jest projekt, żeby dla polskich szkół zrobić laptopy dla wszystkich dzieci, no nie? Tam w jakimś wieku. I tam oceniono, nie wiem, 1500 euro za, czy ileś? Czy 1000 euro na laptopa? Jakieś takie były kwoty. To jest jakiś koszmar. Przecież to, kurczę, ten laptop chińsko, jakiś Microsoftowy za $100 dało się zrobić. Hindusi zrobili za 35, a u nas za 1000 euro? No coś takiego tam były takie jak kwoty. U nas autostrada musi kosztować ponad 55 milionów za kilometr. No, jest najprostszy... mi tego nie musisz mówić, bo jestem znawcą tematu. No to jakiś tam lapek nie będzie kosztować sporo, no. No będzie, no bo wiadomo, że urzędnicy muszą też zarobić, firmy muszą zarobić, bo wiadomo, że jak na zamówieniu publicznym, no to można zarobić więcej. I małym druczkiem napisane, że ofiary mogą inwigilować, co się dzieje na lapku. Znaczy ofiary, no służby, no, ale potem będą się czuć winne, że tak inwigilują, więc od razu ekstrapoluje wobec obecnej sytuacji, że ofiary mogą inwigilować to, co się dzieje na lapku dla każdego dziecka. I żeby co podejrzanego nie było. A jak dziecko będzie płakać, to kolej z ABW będzie smutny, bo się poczuje winny i będzie trzeba mu odszkodowanie płacić za to, że zrobił najazd na laptopa czy jakieś. Na jakieś dziecko. To oczywiście tam będzie, na pewno będzie jakiś ten program od razu wychowawczy, już nie kontrola rodzicielska, tylko kontrola urzędnicza, tak się będzie pewnie nazywał. Ej, taki wielki Tusk pojawiający się na ekranie i patrzący w ciebie i wiesz, tymi oczkami będzie przewracał. Chodzisz po pokoju, a oczy patrzą za tobą. Ale słuchaj, no teraz sobie połączmy kwestię. Ten lapek dla każdego dziecka, system informacji oświatowej, czyli zbieranie wszystkich informacji o wynikach, o tym, jak się zachowuje dziecko, czy chodzi do poradni psychologicznych, etc. o poglądach też, prawda? Po trzecie, teraz połączmy jeszcze ustawę o tym, że urzędnik, który teraz sprawdza na tym lapku, czy aby coś nie jest nie w porządku, bez wyroku sądu, jeżeli mu się coś wymyśli, że aby coś jest nie, może być nie w porządku, chociażby jakby na tym lapku zobaczył, to może zabrać dziecko rodzicom, a potem jak oni udowadniają, że krzywdy nie robili, że nie będą robili. No, czy takie trzy elementy się nie układają w jakąś całość? Czy nie wychodzi nam tutaj scenariusz nowego, wspaniałego świata? No mieli ekran... Najbardziej. Strach po prostu, strach. Mieli ekranizować. Więc ludzie, zobaczcie, przejrzyjcie na oczy ludzie, przejrzyjcie na oczy, żebyście ze strachem zobaczyli, co tu się dzieje i wreszcie to ujrzeli, bo jak teraz nie ujrzycie, to potem będzie za późno. No, tak ale to... rzekłem, ale rzekłem. Żeby ja bym konstytucja chciał... miała teraz słuchaczy miliony, tak jak radio z twarzą, to by to dotarło do ludzi. W sumie ale... jak tak dalej pójdzie, to chyba będę musiał o azyl polityczny prosić radio z twarzą. No, no tego się boją jeszcze tykać. Jeszcze się boją Radio Maryja. No właśnie. A z tym radiem z twarzą to też jest ciekawie, bo zwróćcie uwagę, że oni cały czas popierają powiedzmy partię tą i Sprawiedliwość. Polską Partię Socjalistyczną. Tak, tak. To jest PPS. PPS, tak. PPS, tak. Tak, cały czas ich popierają. Żadnej opcji BBWR-u. A przecież nie jest to partia, która byłaby najbardziej katolicką partią. No przecież jest jeszcze Prawica Rzeczpospolitej, która jest skrajnie prawicowa. To jest no, przecież właściwie to o wartości katolickie poszło. Przecież dlatego się Marek Jurek odłączył, że PiS nie był tak katolicki, jak on sobie to wyobrażał. No miał jaja w ogóle, bo i był za niskimi podatkami, głosował za likwidacją PIT-u i CIT-u w ostatnim dniu kadencji poprzedniej, o czym mało kto w ogóle mówi. To jest jedyna osoba, która chciała faktycznie podatki dosyć radykalnie obniżyć. Także no, tutaj wielki szacun jednak dla niego i myślę, że jest to też jedna z dobrych opcji do głosowania. No może fajnie by było, jakby się tam z kanapką, powiedzmy, Prawica Rzeczpospolitej jakby siadła na kanapie. Ale to już było. To już było. I... Ale wtedy był Giertych jeszcze do tego, który jest taki trochę, no, jak piąte koło u wozu. Tak, Giertych troszkę się źle ludziom kojarzy, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że on to, co mówił, było takie głupie. Znaczy, no mój ojciec go lubi, bo był za tym zero tolerancji i tak dalej, ale no ja nie jestem fanem Giertycha, chociażby no z tego powodu, że on ma takie totalitarne podejście jak ci z PO i z PiS-u do wszystkiego, że jak jest problem, to trzeba armaty wytaczać i strzelać w ten problem, mimo że to jest mucha tak, po no prostu. Tego się ludzie boją. Ale to nagłośniono, przecież robi to samo, co teraz robi PO i PiS, a nawet był może i łagodniejszy, i bardziej liberalny, o dziwo, niż ci, co są teraz. Także mnie strasznie irytuje to, że pokazano go tylko z tej strony, a nikt nie mówi o ekonomicznych aspektach rządu LPR PiS, no bo jednak PiS był zmuszony do pewnych obniżek podatków właśnie przez to, że LPR i Zyta Gilowska się dogadywali. No bo jednak u nas ludzie nie rozumieją podstawowej kwestii, czym jest wolność. Ja to zawsze wszystkim powtarzam. Ludzie myślą, że wolność to się ogranicza do wolności słowa. No a jednak to nie jest tak. Wolność to powinna, najważniejsza moim zdaniem zasada to powinna być ta angielska zasada my home is my castle, czyli wiadomo, mój dom jest moją twierdzą. I uważam, że ludzie powinni mieć wolność przede wszystkim u siebie w domu, czy w mieszkaniu i tam powinni móc robić sobie co chcą. Natomiast na polu jakimś tam publicznym, na forum publicznym, no jednak pewne prawa powinny obowiązywać i czasami powinno się nawet radykalnie te prawa egzekwować. I na przykład ja uważam, że o ile każdy ma prawo być sobie tam seksualny tak czy inaczej, może z wyjątkiem pedofilii, no, a to powiedzmy, w domu to jest każdego prywatna sprawa, o tyle na forum publicznym jednak tego się nie powinno, jakiś tam marszy równości takich rzeczy robić, no bo to może być rażące dla innych. No jednak wolność na tym polega, żeby szanować tak samo właśnie odczucia innych ludzi, no nie? Jak to w teorii cywilizacji pana Konecznego, chociaż on tam miał wiele resentymentów i tak dalej, polonocentryczny był, miał różne urazy, w każdym razie przedstawił podział cywilizacji wysnuty na, między innymi na tym, na jakiej wartości się dana cywilizacja opiera i na tym, między innymi, dzielił prawo na publiczne i prywatne. Czyli jakie prawo traktujemy w domu, a jakie prawo w życiu społecznym. I z czego wywodzimy prawo publiczne. I to jest dosyć ważne. Zdecydowana część libertarian i bardziej wolnościowych ruchów oraz ruchów lewych nie bierze pod uwagę, skąd dane prawo się wywodzi, chodzi o prawo publiczne, z jakich wartości i dlaczego ich wizja nie będzie trwała przez to, że jest oparta na błędnych założeniach, bądź częściowo błędnych. Żeby zachować wolność, no to trzeba jednak dążyć do trwałego ustanowienia tej wolności. Bo jeżeli zaczniemy sobie, prawda, ustanawiać wolność, nagle zrobimy jakąś rozpierduchę i będzie wolność, no to ludzie sobie tak myśleli 20 lat temu, że ojeja, wolność nadeszła. Nadeszła wolność, gdzież tam jest PRL, BIS i wraca coraz silniej, jest coraz mniej wolności. A komuchy na stołkach, wciąż te same. Zgadza się, no ale właśnie to ograniczanie wolności bierze się stąd, że pewne grupy wmawiają ludziom, że nie mają wolności. I wymagając... Raczej te grupy, które wmawiają, że jest wolność, one ograniczają swobody. Zgadza się, dokładnie. One robią złudzenie, robią taki matrix, media zwłaszcza, pewna gazeta zwłaszcza, pewne telewizje różne, wszystkie. No to jest to, co powiedział wczoraj Martin, że jeżeli w nazwie jest wolność, to znaczy, że będzie cenzura. Niekoniecznie, ale no to prawdopodobne i zazwyczaj no spójrzmy na Związek Radziecki, no demokracja była ludowa. Bardzo to było, przypominało demokrację. Jakkolwiek co by nie mówić o demokracji, no to demokracja od demokracji ludowej no jednak jest lepsza. Sprawiedliwość, no to była społeczna, więc ze sprawiedliwością nie miała nic wspólnego. Wolności obywatelskie były obywatelskie i we wszystkich krajach świata wolności są obywatelskie, więc tak trochę się je narusza, no bo to przecież jest tylko obiektywna wartość, tak, no to przecież można to naruszyć. Teraz ważniejsza jest ponoć godność, uznaniowa wartość. No to tak. No. To jest właśnie relatywizm. A te służby, które wzięły i zgarnęły tego antykomora, to one są ofiarami tej sytuacji. No mamy taką strukturę świata niestety teraz. Krew, zniszczenie. Ale jak przyjdzie ten kryzys, panie, Białoruś się sypie, Portugalia się sypie, Grecja się sypie, Irlandia się sypie, Włochy się sypią, po Francji nie widać, ale też się sypie. Po Polsce nie widać, znaczy widać, ale też się sypnie. Bo tylko i panie, pytanie, kiedy to się sypnie, dlatego że jeżeli nasz minister finansów cały czas udaje, że się nie sypie, pytanie, do kiedy on może to udawać? Bo jeżeli przekroczone są progi ostrożnościowe, a on twierdzi, że nie są przekroczone progi ostrożnościowe, no to... Ja powiem ci, że Związek Radziecki do tej pory udaje, że jest potęgą. I to mnie najbardziej irytuje, bo nie jest. Chociaż zagrożeniem jest, więc udawać można nawet dalej niż do końca. Więc... No właśnie, tego się obawiam. Obawiam się, że... A kiedy to nastąpi, się zapytałeś, ja twierdzę, że 2 do 4 lat. Mhm. Tak ja się rzucę. Sądzę, tak. Że agonie mogą przedłużać bardzo długo i to będzie jeszcze bardziej bolesne i też będzie po prostu taka stagnacja. Ludziom się zupełnie nic już nie będzie chciało. Zaczną skakać z mostów, tak jak w Stanach w czasie wielkiego kryzysu, który też był socjalizmem spowodowany, a nie kapitalizmem, jak to się twierdzi. Poza tym jeszcze jest inne zagrożenie, to jest to, co widać po Hiszpanii, bo przecież w Hiszpanii te protesty, które były w ostatnich dniach, to były protesty lewicowców, to nie były protesty prawicy, która żądała tam powiedzmy obniżenia podatków, większej wolności i tak dalej. Nie, oni to byli typowi socjaliści, którzy żądali. Okej, przepraszam, Oskarze, telefon. Halo, witam. Witamy. Ja a propos tego kryzysu, co ma być, to ja sobie myślę, że on już będzie w przyszłym roku. To jest... I to jest bardzo prawdopodobne. No bo zobaczcie, jest jeszcze pół roku nie minęło, a już majstrują nad budżetem na przyszły rok, prawda? No bo jak się podnosi podatki? Słucham? No bo jak się podnosi podatki, to wiadomo, że wpływy do budżetu będą niższe. No to legalnie. No, ale nie, chodzi mi o to, że już pragną uchwalać budżet na przyszły rok. Jeszcze połowa roku nie minęła, prawda? I przed wyborami. I przed wyborami. I przed prezydencją w Unii. I to w zasadzie może znaczyć, że spodziewałeś się, że przerżną te wybory. I ten, kto w ogóle wejdzie po wyborach, czy to będzie PiS, czy coś innego, będzie mieć praktycznie związane ręce. To samo zrobili komuniści, jak dopuszczali Solidarność do pracy. Zostawili bombę inflacyjną, która wybuchła, niszcząc te efekty reformy Wilczka, tak? Przepraszam, prawda, bo przerwałem. Nie, prawda. To w zasadzie analogicznie jest. I ten będą mieli związane ręce i okaże się, że kraj się będzie sypać i wtedy Platforma będzie pokazywać, że to wina jest, dajmy na to, tego PiSu. Tak? Tak? No i znów będą ludzie krzyczeć komuno wróć. I znowu ludzie będą krzyczeć komuno wróć. Przerwało? Nie, słuchamy. I w dodatku jeszcze euro jest w przyszłym roku. To w ogóle będą wielkie wydatki i w zasadzie będziemy do tego dopłacać tylko i wyłącznie. No, Grecja, Portugalia tak się cieszyły zielonymi wskaźnikami, kiedy je jeszcze miały na kredyt. Zrobiły sobie wielkie imprezy i teraz co? W zasadzie ja tak ostatnio sprawdzałem a propos eurowaluty, to w całej strefie euro i w całej Unii to są bodajże 3 kraje, które spełniają warunki przebywania w strefie euro. Które? Szwecja, Estonia i bodajże Bułgaria. Ale Szwecja nie jest przecież w euro. No ale spełnia warunki przyjęcia. Jakie jaja? Srogość, zaprawdę powiadam wam, srogość. I jeszcze warto zauważyć, że w tych ostatnich dniach Stany Zjednoczone doszły do tej granicy zadłużenia ustawowej. Do ściany płaczu. I obliczyli, że kasy im starczy do sierpnia. No to teraz Reagan albo koniec. A później już nie będą mieli jak pożyczać. Niesamowite. I to wszystko jest wina republikanów, bo nie chcą podnieść tego limitu. A Obama chce podnieść, ale co ciekawe, jak rządzili Republikanie i Bush był prezydentem i tak dalej, to była podobna sytuacja, bo oni to już chyba tak z 50 lat podnoszą ten limit co parę lat. No i była taka sytuacja, że Republikanie chcieli podnieść ten limit, a demokraci bluli, że jacy to oni są w ogóle nie teges, jak tutaj wydają pieniądze na wojnę, na wszystko i się budżet sypie. Ja to właśnie to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, niestety. I to w zasadzie oni mają tą swoją dwupartyjność i to jest najlepszy przykład, że takie coś nie działa, bo oni się tylko wymieniają miejscami no, na to samo wrogi. Jedna partia, no bo u nich jest banda trojga, u nas jest banda trojga czy czworga, czy ilu tam, no bo to PiS, SLD i PSL na doczepkę do wszystkich rządów, jakie były, no i... No nie, no to pokazuje, i że... I w zasadzie można też zauważyć, że to tak dąży też do takiej dwupartyjności w Polsce. Będzie beznadzieja. Sitwa. Jak to mówią. Ja bym polecał taki film w ogóle o długu Stanów, I Want Your Money. I tam jest dużo takich animowanych wstawek z Obamą i Reaganem. I mimo, że Reagan nie był idealny, Reagan to coś tak mniej więcej w klimacie... No, Reagan był jaki był, ale no lepszy niż inni, można powiedzieć. Znaczy Reagan to było coś w stylu Marek Jurek, tylko lepiej miał gadane, bo był... On się zawsze... Niekatolicki trochę. Nie, Reagan zawsze nawiązywał do Boga i tak dalej. Posłuchajcie sobie jego przemówień w kółko God bless you i w ogóle tam takie typu rzeczy tam w kółko sadził. I w ogóle, że tam Bóg stoi za Stanami i takie tam hasła. Tylko, że no... On to lepiej umiał powiedzieć niż Marek Jurek, mimo że zawsze się określał jako konserwatysta, nie jako liberał. Okej, okay, ale co w tym filmie? No i w tym filmie właśnie jest pokazane, że jak polityka Reagana była w różnym tam stopniu z powodzeniem lub nie kontynuowana jeszcze do czasów Clintona i za Clintona udało się zahamować wzrost długu, a nawet jakiś czas spłacano ten dług, bo wciąż prowadzono tę samą politykę. Później stwierdzili, skoro możemy się zadłużać, to po co my zaciskamy pasa? I pod koniec Clintona zaczęło po prostu to iść do góry masakrycznie. Później Bush to jeszcze kopnął w górę tymi wojnami i Stany praktycznie byłyby ustawione na wieki, by były potęgą po prostu wszechświata, gdyby w 96 roku kontynuowały politykę, bo by wręcz zaczęły spłacać długi, jakie miały, bo już za Reagana się zaczęło obniżać tempo przyrostu długu. A w zasadzie to, co się stało pod koniec rządów Clintona, później Bush, druga kadencja Busha, teraz Obama, to po prostu z sytuacji, która była do opanowania... No, Obamy to już w ogóle... No, ale z sytuacji, która była do opanowania, w ciągu 15 lat doprowadzili kraj do totalnej ruiny. No, zgadza się, szkoda, że wielu Amerykanów przypisuje sukcesy ostatnie Clintonowi właśnie, bo, nie, on tylko wielu Amerykanów mówi, że za Clintona to było dobrze, a jak wszedł Bush, to się zrobiło źle. A wiecie, dlaczego było dobrze? Ale to generalnie często tak jest, że się przypisuje nie temu, co wprowadził, tylko następnemu. A nawet nie tyle, bo wtedy dopiero się zaczyna odczuwać. Ale nie tyle, że to była zasługa Clintona, bo to nie była jego zasługa ani trochę. On na początku nawet trochę tej kasy wydał, ale zaraz mu Republikanie dali po łapach, bo Clinton ledwo wygrał. I sytuacja była taka, że Clinton dostał prezydenturę, ale w kongresie było pół na pół i Republikanie z tej starej ekipy, co jeszcze była za Reagana i jakiś czas tam Bush ich trochę odsunął, a później stwierdził, że jednak są dobrzy, to ich przywrócił. Ten pierwszy Bush stary. I oni rządzili kasą za Clintona. Oni nie pozwalali Clintonowi wydawać za dużo pieniędzy. Pod koniec Clinton ich odsunął i zaczął wydawać kasę, żeby sobie wybory ustawić. No, ale i czemu? I co, znowu mamy analogię. Władza odchodząca w krajach demokratycznych zostawia następnej władzy, jaka przyjdzie. Co? Gówinko do posprzątania. Świnie podkłada po prostu. Jak najbardziej. Bo nie ma czegoś takiego, że są pewni swojej następnej kadencji, czy trwałości swojej władzy. Tak, no. To jest demokracja, wiedzą, że przegrają, to zostawiają świnie i... No dokładnie, jeśli są pewni następnej kadencji, to wtedy wydają pod publiczkę, a jak nie są pewni, to podkładają świnie i tyle. No demokracja. Niestety chyba będziemy musieli powoli kończyć, bo no, jak, za chwilę... Jak to mówi Korwin, demokracja to śmierdzące gówno, ale jeśli się wejdzie między wrony, trzeba krakać jak one. No, złote myśli Korwina. No niestety... No, paść zaraz... szampo i się nie utytłać, no to jest... Właśnie. Dążmy do tego. Ja bym chciał ostrzec, że zaraz wjedziemy naszą audycją w Kamila, bo niestety no dzisiaj z powodu problemów technicznych późno trochę zaczęliśmy. Także konserwa będzie powoli musiała się zamykać i zapieczętować, a nawet nie poruszyliśmy tematu Lwowa niestety. Zatem dzięki chłopaki za telefony, a my powoli kończymy. Powoli w trybie błyskawicznym. No, znaczy ja bym tak chciał tutaj zaapelować, że wprawdzie nie poruszyliśmy tematu Lwowa, ale na nas, znaczy następna audycja będzie z gościem, tak? Nie, następna będzie pierwszoczerwcowa. A właśnie. A za dwa tygodnie będzie gość. Czyli za trzy tygodnie, czyli tak już wakacyjnie. To bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy w jakiś sposób czują się związani z Kresami, czy to pozytywnie, czy negatywnie, najlepiej gdyby jakiś Ukrainiec był jeszcze, żeby sobie tam poczytali, nie wiem, no, jakieś swoje tam poglądy zebrali i byli przygotowani, powiedzmy, na audycję o tym, no, do kogo miał należeć Lwów po II wojnie światowej, bo tu my mamy tam różne takie materiały pozbierane do takiej audycji i tutaj mamy właśnie manipulację z przebiegiem linii Kerzona, która miała wiele wariantów, a Stalin wybrał tylko jeden. No mamy tutaj też oczywiście to, że porównywanie Niemiec i ich strat terytorialnych do strat terytorialnych Polski, która była po stronie aliantów, jest też absurdem jednak, bo to są dwie różne rzeczy. No jeszcze mamy też sprawę właśnie, po co też tak nalegano na to, żeby ten Lwów nie był polski, mimo że był w większości zamieszkały przez Polaków. No to też trzeba by poruszyć tutaj Stalina i jego jakieś fanaberie oraz nawet to, że wielu generałów radzieckich odradzało Stalinowi zabieranie Lwowa, bo to spowoduje straszną niechęć. Zresztą stąd te piosenki, że tam za Lwów zapłaci czerwona hołota i tak dalej. Za komuny podskórnie wiele osób mówiło, nawet dziadek, mimo że jest wielkopolski, że to jest granda w ogóle, co się stało po II wojnie światowej, to sprzeczne jest z wszelkimi postanowieniami. Także no warto by tutaj, jeszcze temat przyszłości by warto poruszyć, jak zrobić, żeby sytuacja na Kresach dawnych II Rzeczpospolitej była normalna, żeby Polacy mieli tam takie same prawa jak Ukraińcy i żeby się to unormowało, bo tam jest w zasadzie ciągła, podskórna wojna ideologiczna. Okej, jedna bomba atomowa, za trzy tygodnie wrócimy do Lwowa. A no. Tymczasem zamykamy konserwę. Mogę jeszcze coś śmiesznego powiedzieć na dowidzenia? No ja chciałem jeszcze podziękować za telefony, a ty mów teraz coś śmiesznego. A propos ABW, to mi się przypomniała ta cała akcja z Dnia Świra. Pamiętasz coś tam, czy musicie tak napierdalać od bladego świtu? Czy ABW musi tak napierdalać do drzwi sąsiada od bladego świtu? Czy to, że nie leje pałą i nie kradnę dysku twardego oznacza, że nie pracuje? Już o 6 rano inteligent ma dzień spieprzony, bo ABW dobija się do sąsiada i nie pozwalałby sobie inteligent dłużej pospał. Możecie włazić komuś do domu, jak pójdę do biura o 9, a nie o 6 rano. W ramach czegoś śmiesznego powiedz, co miałeś wczoraj przed tym, przed domem. O, właśnie. W błyskawicznym skrócie. Wczoraj przed domem zamaskowany samochód policji zatrzymał jakichś kolesi, którzy jechali furgonetką. I jedyna dziwna rzecz w tym była w zasadzie taka, że no tam nie, chyba ich aresztowali, a kolesie jeszcze wyciągnęli z tego auta w czasie rozmowy z gliniarzami dwie takie duże kilogramowe torby truskawek i wpieprzali przy tych gliniarzach. Nie wiem, to były jakieś dowody czy coś, kurczę, nie wiem, czy oni tam truskawki na pace mieli. No, dwie godziny zgarniali. Nielegalni królowie truskawek. Prawdopodobnie, nie wiem, no ja tylko tyle co widziałem zza okna, już nie chciało mi się tam. No dziwna sytuacja, ubawiła mnie w każdym razie. Dobra, dżingiel po tamtej kończący. Stronie był kreator, po tak. Tej stronie był Jabolissimus. I słuchaliście konserwy. Hejże ho. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone, nie?